równie profesjonalne jak ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. To moment na ostatnią powtórkę. Za godzinę uczniowie ósmych klas rozpoczynają egzamin z polskiego. O pieniądzach z unijnego budżetu na inwestycje w Polsce do 2027 roku będzie rozmawiać w Brukseli Mateusz Morawiecki. 12 podejrzanych o handel narkotykami w więzieniu zatrzymała policja. Ponad 377 tysięcy uczniów zaczyna za godzinę egzamin ósmoklasisty. Dziś zadania z języka polskiego, jutro matematyka, w środę język obcy. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniała, że mimo strajku nauczycieli egzamin po ósmej klasie się odbędzie. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani. Egzamin potrwa 120 minut, będą zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W pierwszej części egzaminu znajdą się m.in. zadania odnoszące się do dwóch tekstów znajdujących się w arkuszu. W drugiej będą dwa tematy wypracowania. Uczeń będzie musiał wybrać jeden z nich. Wyniki 14 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od rozmowy z komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem rozpocznie się drugi dzień wizyty w Brukseli premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu będzie też przy podpisywaniu porozumienia o finansowaniu budowy gazociągu Baltic Pipe, który umożliwi przesyłanie do Polski paliwa ze złóż w Norwegii. Spotkanie z komisarzem do spraw budżetu to kontynuacja rozmów polskiego premiera o przyszłych wydatkach Unii po 2020 roku. Wczoraj głównym tematem były pieniądze na rolnictwo, dziś pula funduszy strukturalnych. Czyli nasza infrastruktura drogowa, kolejowa, ale również w szerszym zakresie związane ze służbą zdrowia, czy wiele innych inwestycji. Trzeba w najlepszy z możliwych sposobów przygotować ten ostatni etap negocjacji. Rokowania między krajami członkowskimi w sprawie unijnego budżetu miały się początkowo zakończyć jesienią, ale pojawiają się wątpliwości, by to było możliwe. Po rozmowach z unijnym komisarzem jeszcze przed południem premier weźmie udział w uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe. Udało się nam wynegocjować bardzo dobrą umowę w obszarze energetycznym. Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma zagwarantować nową trasę dostaw gazu na europejski rynek i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Danii, Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej oraz państwom bałtyckim. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 12 osób podejrzanych m.in. o handel narkotykami w więzieniu zatrzymali policjanci z wrocławskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego. Jeden z podejrzanych jest funkcjonariusz służby więziennej. Kolejne 4 osoby na przesłuchania zostały doprowadzone z zakładu karnego. Śledztwo dotyczy kilku współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych, które miały wprowadzać do obrotu narkotyki warte ponad 10 milionów złotych. Do zakładu karnego we Wrocławiu trafiała amfetamina i marihuana. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami oraz pieniędzy. Grozi za to do 15 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu wnioski o aresztowanie 6 podejrzanych, w tym funkcjonariusza służby więziennej. Z żołnierzami, którzy służą w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, spotka się prezydent Andrzej Duda. Wizyta prezydenta na Bałkanach rozpocznie się w Sarajewie, gdzie po oficjalnym powitaniu prezydencka delegacja przejedzie do bazy Butmir. Tu Andrzej Duda w ramach wielkanocnego spotkania odznaczy wyróżniających się na misjach na Bałkanach żołnierzy. Po południu zaplanowano również rozmowy polityczne prezydenta z przedstawicielami rządu Bośni i Hercegowiny. Andrzejowi Dudzie w Sarajewie będą towarzyszyć m.in. minister obrony, szef gabinetu prezydenta, jego rzecznik, a także szef sztabu generalnego i dowódca operacyjny. Będzie to pierwsza wizyta zwierzchnika sił zbrojnych w Bośni, ale też pierwsze takie spotkanie prezydenta z żołnierzami, którzy służą w polskich kontyngentach na Bałkanach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w Bośni Polacy zajmują się szkoleniem tamtejszej armii, a w Kosowie uczestniczą w misji stabilizacyjnej. W Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles dziś premiera dokumentu Poland – The Royal Tour. Polsko-amerykańska produkcja pokazuje historię, kulturę i przyrodę Polski. Seria The Royal Tour przedstawia ciekawe miejsce na świecie w nietypowej formule. Twórcy serii, dziennikarza Petera Greenberga, oprowadzają bowiem przywódcy państw, po których podróżuje. W ten sposób pokazane zostały już m.in. Izrael, Meksyk czy Jordania. Teraz przyszedł czas na Polskę. Get ready for a very... Przygotujcie się na bardzo wyjątkową przygodę w kraju o ogromnym pięknie, ale też kraju nawiedzanym przez przeszłość. mówi w zwiastunie filmu Peter Greenberg. Po takich miejscach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Wieliczka, obóz Auschwitz-Birkenau, Malbork czy Góry Świętokrzyskie, Davida Greenberga oprowadzał premier Mateusz Morawiecki. Zdjęcia do dokumentu trwały 3 miesiące. Zaangażowano w nie 3 ekipy filmowe, które do nagrań wykorzystywały drony, śmigłowce, samoloty czy statki. W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 pokazy premierowe Poland The Royal Tour w Los Angeles, Chicago i Nowym Jorku. Film zostanie też wyemitowany w amerykańskiej telewizji PBS. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry. Oboje są nadzieją naszego tenisa. Mierzą naprawdę wysoko. Niestety wczoraj zarówno Iga, jak i Hubert musieli uznać wyższość rywali. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagrała w finale turnieju WTA w Lugano. Przegrała 3-6, 6-3, 3-6 z Poloną Hercog ze Słowenii. Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Trafił jednak na bardzo mocnego Chorwata Borne Czolicia i po zaciętej walce przegrał 4-6, 7-5, 5-7. O zaciętej walce zapewne marzy Robert Kubica. Tymczasem nie jest mu to dane. Jego Williams ma niewiele wspólnego z innymi bolidami Formuły 1. Wczoraj w Grand Prix Chin był znowu ostatni, 17. I widzimy, że zespół Williamsa jest w dużych problemach. Już nie tylko jeśli chodzi o samochód, jeśli chodzi o pit stopy, jeśli chodzi o strategię. No generalnie sobie nie radzą i wygląda, że Robert powoli też już traci cierpliwość. Jego komentarze są coraz bardziej bezpośrednie. To opinia Marcina Biernackiego, byłego kierowcy Formuły 3. Fenomenalnie pojechał w Szanghaju Lewis Hamilton, który wyprzedził Valtteri Bottasa i Sebastiana Vettela, czyli 2 Mercedesy i Ferrari. Alex Rins na Suzuki wygrał wyścig o Grand Prix Ameryki w Austin. To 3. runda motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Wyprzedził Włocha Valentino Rossiego, Yamaha i Australijczyka Jacka Millera na Ducati. W klasyfikacji prowadzi Włoch Andrea Dovizioso, także na Ducati. My mamy emocje na torze, nie brakowało ich we Wrocławiu, gdzie Sparta pokonała Faluba z Zielona Góra 49-41. To 2. kolejka naszej Ekstraligi. Maciek Janowski podkreślił, że Sparta do końca musiała walczyć o każdy punkt. Bardzo ciężkie zawody. Na początku udało nam się troszeczkę uciec, ale Zielona Góra naprawdę postawiła mocne warunki i też chcieli tutaj po prostu dzisiaj wygrać. Czuliśmy to. Na szczęście myślałem, na koniec potrafiliśmy odeprzeć te ataki i to my zdobyliśmy te 3 punkty. W innym meczu Getwell Toruń przegrał z Unią Leszno 42-48. W tabeli prowadzi właśnie Unia przed Falubazem i Stalą Gorzów. Regasa Mindaje Bedziga z Etiopii i Shila Jerotish z Kenii wygrali Orlen Warsaw Marathon. Etiopczyk pokonał dystans w 2 godziny 9 minut i 42 sekundy. Kenijka 2 godziny 26 minut i 6 sekund. Mistrzem Polski w maratonie został Marcin Chabowski, był 4., a mistrzynią Aleksandra Lisowska była 8. Trwa zacięta walka o tytuł mistrza Anglii. Wygrał Manchester City 3-1 z Crystal Palace, wygrał Liverpool 2-0 z Chelsea. Liverpool prowadzi z 2 punktami przewagi nad Manchesterem, ale ma 1 mecz mniej. Napoli z Milikiem i Zielińskim w składzie pokonała 3-1 Kiewo. Jednego z goli strzelił Milik. W Bundeslidze zwycięstwo Bayernu 4-1 z Fortuną w Düsseldorfie, tym razem Lewandowski bez gola. W kraju nadal walczą o awans do ekstraklasy. Raków Częstochowa wygrał z Wartą Poznań 3-0, ma już 9 punktów przewagi nad drugim w tabeli ŁKS. Sandecja Nowy Sącz i Stal Mielec tracą do lidera 16 punktów. A za godzinę relacja Janka Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nastąpił wielki comeback Tigera Woodsa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii. W chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego będzie słonecznie. Ładny dzień, tylko na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Będzie dużo słońca, Michał. To jest ważna informacja dla ciebie. W sprawie chodzi światła, tak? Chodzi o światło, ale co chwilę dojdziemy do tego. Dobrze? Chwileczkę, ja ci wszystko opowiem. 7 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, Słupsku i Koszalinie, 9 w Pile, Olsztynie i Przemyślu, 10 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 11 w Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Lublinie, 12 w Szczecinie, Gorzowie i Opolu, do 13 we Wrocławiu. Państwo być może nie słyszeli godzinę temu, Michał opowiadał o swojej magnolii, zrobił zdjęcie, to zdjęcie już widać w tej chwili na naszym profilu. Ranek w Trójce, proszę zobaczyć. No i powiedz, kto przeważa? Ci, którzy widzą te kwiaty, czy tak jak ty, którzy nie widzą? Michał zrobił zdjęcie ukwieconej magnolii, tylko mało kwiatów jest. Można zobaczyć na ona tym zdjęciu. Ona jest obsypana kwieciem. Mhm, jest. No więc tutaj jest taka rada, bo napisałem pod zdjęciem, co nasz początkujący fotograf robi nie tak. Ktoś napisał, że zdjęcia. O, dziękuję. Dziękujemy. Ale miła jest opinia. Też porada rzeczowa, no. Żebyś stanął dokładnie w tym samym miejscu o 17 równiutko.

Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest poseł Marek Jakubiak, sfederowany z Konfederacją. Tak, tak. Trochę skomplikowane. No ale rozumiem, jednak. Że federacja, dzień konfederacja dobry. Jest wszystko razem. Od tygodnia trwa strajk nauczycieli. Dzisiaj zaczęły się egzaminy ośmioklasistów. No i nie wygląda na to, żeby udało się osiągnąć jakieś porozumienie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do nauczycieli o to, żeby zawiesili strajk na czas świąt, a po świętach przystąpili do obrad czy do rozmów okrągłego stołu, no ale nie wygląda na to, żeby cokolwiek z tego wyszło. Proszę Państwa, panie redaktorze, ja sobie przypominam taki arogancki styl mówienia o tym, że rząd musi powziąć jakieś decyzje idące ku zapłaceniu tej niesłychanej wysokości podwyżki, którą nauczyciele zażądali. Może inaczej, nie nauczyciele, tylko pan Broniarz, reprezentujący część nauczycieli. I prawdę powiedziawszy, wtedy zastanawiałem się, co zrobić. I powiem, że pani minister Zalewska znalazła sposób, po prostu uruchomiła egzaminy, przeprowadziła te egzaminy. Egzaminy maturalne też pewnie przeprowadzi. I tyle. Myślę, że to był szachmat jednak, bo co by nie powiedzieć, nasze dzieci miały być tą, że tak powiem, tym zakładnikiem całej tej sprawy, czyli albo podwyżki i egzaminy, albo brak egzaminów i brak podwyżek. To pan jest jedną z nielicznych osób, która chwali panią minister Zalewską. Mam wrażenie, że powszechnie jak się słucha komentarzy, opinii, analiz, to ona jest sobie tą czarną owcą, tą, która właśnie nic nie trafiła. Ale wie pan, bo to najłatwiej, i tak dalej. Bo to najłatwiej, ale proszę się postawić na miejscu teraz na przykład pani Zalewskiej. Ja jestem człowiekiem, który ocenia za pracę, a nie za atmosferę. Ja uważam, że panią minister w tej chwili schowaną. Ja rozmawiałem z panią minister, widziałem zmęczenie, widziałem przejęcie całą sytuacją i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że my po prostu powinniśmy mieć do siebie wzajemny szacunek. I szczerze mówiąc, proszę państwa, kto by nie chciał, żeby nauczyciele więcej zarabiali? Kto by nie chciał, żeby pani za okienkiem więcej zarabiała? Kto by nie chciał, żeby policjanci godnie zarabiali? Pewnie jest tak, że wszyscy się zgodzą z tym i wszyscy też tak uważają, że powinni zarabiać więcej. Taka jest natura ludzka i tak zawsze. Ale nauczyciele to jest specyficzna część sfery budżetowej, która w socjal ma naprawdę rozdmuchane aż za bardzo i bardzo dobrze się w tym czuje. I prawdę powiedziawszy, to jest tak, że dzisiaj wzywają do strajku ci, którzy wcześniej nic nie zrobili, żeby nauczyciele mieli lepiej. Nie dali im podwyżek, mówi o Platformie Obywatelskiej. A hipokryzja dzisiaj polegająca na tym, że ci, którzy nic nie robili, krzyczą do tych, cokolwiek zrobili, bo przecież te 15-procentowe podwyżki, czy ileś tam procentowe podwyżki miały miejsce. I mówimy o tym, co rząd teraz zaproponował w czasie negocjacji ostatnich zamówień. I to jest wszystko źle. To jest wszystko źle. Natomiast 1600 zł, bo tak trzeba mówić, podwyżki dla wszystkich pracowników sfery oświaty, no i po prostu budżetu nie stać, no przez to trzeba po prostu zrozumieć. Natomiast jak to się skończy? No nauczyciele przegrają. Przegrają, dlatego że w tej chwili stawiają siebie ponad dzieci. Ale przegrają, to znaczy, co będzie pańskim zdaniem, jak to się zakończy? Muszą powrócić do pracy. Bez osiągnięcia tych postulatów, które w tej chwili zgłaszają. Ja myślę, że tak rząd sądzi, zrealizuje tak? te postulaty, które zaproponował. On je zrealizuje, dlatego że jedna z chyba Solidarność podpisała porozumienie z rządem i to porozumienie zostanie zrealizowane dla wszystkich nauczycieli, nie tylko dla części, która jest w Solidarności, to jest oczywiste. Natomiast prawdę powiedziawszy, już rodzice staną po stronie dzieci, a nie nie nauczycieli. Dzisiaj w moim domu praktycznie odbywają się lekcje. No. To jest tak, że miejsce dzieci jest w szkole. Miejsce nauczycieli jest przy dzieciach. Koniec kropka. Naszą solidarną odpowiedzialnością jest to, żeby nauczyciele dobrze zarabiali. A druga strona mówi, że właśnie trzeba popierać nauczycieli, bo to jest inwestycja w przyszłość dzieci. Nauczycieli? W przyszłość? No tak, no bo nauczyciele jak to będą zadowoleni... Dzieci są przyszłością, panie redaktorze. Ale nauczyciele uczą dzieci, a jak nauczyciele będą zadowoleni, będą dobrze uczyli, no i dzieci się będą dobrze rozwijały. Taka jest ta, że tak powiem, druga strona medalu i to są ci, którzy takie tezy głoszą. No, powiem szczerze, że bardzo daleko jest sposób nauczania dzisiejszy od sposobu nauczania niegdyś. Ja pamiętam jeszcze nazwisko mojej wychowawczyni z podstawówki. Pytanie brzmi, czy dzieci pamiętają nazwiska swoich nauczycieli sprzed paru lat? Znaczy, wychowawców to pewnie pamiętają, dzisiaj, z innymi oczywiście. Dzisiaj, panie redaktorze, mamy korporację, a nie szkołę. Dzisiaj w tych szkołach uczniowie są traktowani po prostu zwyczajnie trochę chyba inaczej, niż powinno być to robione. A co pan poseł sądzi o tym, bo już takie sugestie pojawiały się właśnie z ust pana Broniarza, że w sytuacji, jeśli się nie uda osiągnąć tych celów, które sobie ZNP postawił, to być może nie dojdzie do matur nauczyciele, albo nie będą dopuszczali, albo będą przeszkadzali i tak dalej. Mi się wydawało, że już mówiłem na ten temat dzisiaj, natomiast, proszę państwa, matury też będą przeprowadzone. Nie, ja wiem, pan wspominał, że będą przeprowadzone, ale jak pan traktuje tego typu, że tak powiem... No to jest następny etap szantażu. Ja uważam, że nauczyciele powinni dojść do takiego wniosku, że skoro można było od negocjacji jako główne źródło inspiracji wszelkiego zła, to jest definicja środowiska ZNP, odstawić panią minister, to można też i Broniarza odstawić. Pan Broniarz powinien w tej chwili odejść od negocjacji od stołu i powinny zupełnie dwie grupy negocjować, nie mające dzisiaj czynnego udziału w tym. Ale wierzy pan, że to jest realne, bo wygląda na to, że akurat pan Broniarz dosyć dobrze kontroluje ZNP. Pan Broniarz od kilkudziesięciu lat protestuje, to jest człowiek demolka i on za każdym razem, jak tylko może, to protestuje. Tak swoją rolę postrzega. Ja uważam, że związki zawodowe akurat do czego innego służą. Nie tylko mówienia o pieniądzach, a raczej o funkcjonowaniu pracownika w zakładzie pracy, o dbaniu jego ten interes bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No ale szczerze mówiąc, nauczyciele naprawdę mają ten proces bezpieczeństwa socjalnego rozdmuchany ponad wszystko. A jak pan, bo postulat socjalny jest oczywisty w przypadku tego strajku. Chodzi o podwyżkę i o lepsze uposażenie. A jaki jest cel polityczny i czy on jest pańskim zdaniem tego strajku? Czy to przypadek, że on teraz akurat się pojawił? Czy pytanie zasadne. Pytanie zasadne, bo pana Broniarza widzimy wszędzie tam, gdzie się pojawia Platforma Obywatelska. No, ja powiem, że to jest otwarty drugi front polityczny w tej chwili. Czyli z jednej strony Grzegorz Schetyna ze swoją ekipą, a z drugiej strony drugi front otwarty został przez pana Broniarza. Martwi mnie to, że zapominamy, że demokracja ma swoje prawa i o tym, kto rządzi, decyduje nie ulica, a wybory. A tymczasem wszystko wskazuje na to, że ten drugi front, ciekawe jaki będzie trzeci wymyślony front. Dzieł przypadku tu nie ma. Nie ma zbiegów okoliczności terminowych. To jest wszystko robione przed egzaminami. I proszę państwa, gdyby nie działalność, gdyby nie sprytne posunięcie pani Zalewskiej, polegające na tym, że jednak odbyły się egzaminy, dzisiaj byśmy rozmawiali na ten temat, że przez Prawo i Sprawiedliwość dzieci nie przystąpiły do egzaminów. Taki był plan. Czyli pan sądzi, że to rzeczywiście, że tak powiem, było tak wymyślone, że żeby dokonać zamieszania politycznego, chciano powstrzymać egzaminy? Tak jest. I to było to oręże, które niestety zostało wytrącone z rąk pana Broniarza, pana Grzegorza Schetyny. Dzisiaj taka druga pułapka jest po stronie matur i szczerze mówiąc, aż mnie to denerwuje, dlatego że proszę zauważyć, drodzy państwo, że wykorzystuje się do tego wszystkiego nasze dzieci. No właśnie, znaczy jedna rzecz jeszcze, abstrahując, znaczy już trochę od samego przebiegu strajku, jedna rzecz, która musi uderzać, to wszystkie sondaże, które ostatnio się pojawiły, pokazują albo nie pokazują w żaden sposób pozytywnego wpływu strajku na na opozycję, bo raczej mamy do czynienia ze spadkiem poparcia dla Koalicji Europejskiej i utrzymaniem albo wzrostu dla Prawa i Sprawiedliwości niż odwrotnie. Czyli nie bardzo wiadomo, czy rozumiem, że z tego by wynikało, że ten cel polityczny nie jest, czy nie został zrealizowany. Wie pan, ja bym się w życiu nie zajmował takimi rzeczami, jak na przykład odkrycie ostatnio, bo przecież co mi do karty nauczyciela, co mi do tego wszystkiego. Nauczyciele byli do tej pory zadowoleni, nagle nie są zadowoleni, bo za mało zarabiają, tam się w internecie różne rzeczy pojawiają. Myślę, że ci wszyscy nauczyciele, którzy dzisiaj śpiewają piosenki, robią sobie happening ze szkoły, czy też walczą z tak zwanymi łami strajkami w sposób, który urąga po prostu zwyczajnie godności nauczyciela, powinni zrozumieć, że są w szkole dla dzieci. I ich praca polega na tym, że są przy dzieciach, a nie odwrotnie. I prawdę powiedziawszy, chciałbym bardzo, żebyście państwo wiedzieli, że ten socjal, za który państwo polskie płaci, jest dla waszego dobra. Na przykład urlop dla poratowania zdrowia, mi to po prostu ręce opadły, nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Każdy nauczyciel po 7 latach ma prawo do rocznego, a w przeciągu swojej kariery trzykrotnego rocznego urlopu płatnego. Czyli możecie rok czasu nie chodzić do szkoły, do pracy i pensja się wam należy z ubezpieczeniem. Rozumiem, że w pańskiej firmie tak nie jest. No dobrze, pan aż mi ręce opadły, dlatego że wszyscy mają trudną pracę. Natomiast sytuacja jest taka, każdy może poratować zdrowie. Mamy od tego lekarzy, mamy od tego zwolnienia i tak dalej. A tutaj ponad, że tak powiem, prawem w Polsce dzieją się takie rzeczy. Karta nauczyciela do likwidacji to jest po pierwsze. Bon edukacyjny to jest drugie, to rodzic powinien decydować, gdzie jego pociecha będzie się uczyła i gdzie pieniądze idące za tą pociechą powinny być kierowane. I wtedy będziemy mieli dobre szkoły i złe szkoły. Ja nie wiem, czy to nie jest złe rozwiązanie, że na przykład mamy pedagoga, który faktycznie ma wyniki, a te wyniki czym są? Średnia na przykład z egzaminu rocznego. Średnia klasy egzaminu rocznego. Wyniki na przykład z egzaminów. Dlaczego to nie jest ocenne? Dlaczego nauczyciele nie są oceniani z tego? I to powinno ważyć na ilości pieniędzy przekazywanych, bo praca nauczyciela, proszę państwa, też jest wymierna. Tutaj chciałbym pozostawić kwestię nauczycieli i reformy systemu edukacji, ale zapytać pana o jeszcze jedną rzecz. Z perspektywy właśnie, nazwijmy to przedsiębiorcy, jest taka dyskusja, czy ta piątka plus, którą zaproponował prezes Jarosław Kaczyński, na ile jest to forma sprawiedliwości społecznej, wsparcia i też wsparcia dla gospodarki, bo te pieniądze kiedyś tam wrócą, a na ile jest to forma rozdawnictwa? Jakie jest pańskie zdanie? Moje zdanie jest takie, że konsumpcją nie naprawimy państwa, że konsumpcja jest krótkoterminowa w założeniu biznesowym, bo to jest po prostu przekaz. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że z jednej kieszeni się zabiera i to z państwa kieszeni się zabiera, a drugą ręką się daje, tylko o 50% mniej. Więc ja chcę powiedzieć tak, że to wszystko Europa Zachodnia już przeszła. Oni gdzieś jakieś 20-30 lat temu doszli do wniosku, że wolna kwota od podatku to jest ta kwota, która zapewnia godne życie w danym państwie i te kwoty są w ilościach 50 tysięcy, 70 tysięcy, w Niemczech to jest prawie 30 tysięcy kwota wolna od podatku i ci nauczyciele, pielęgniarki, emeryci, młodzi ludzie wchodzący mają kwotę wolną od podatku. Czyli uważa pan, że kwota duża czy wysoka kwota wolna od podatku jest lepszą formą wpływu na państwa, na gospodarkę, niż transfer środków publicznych. Oczywiście. Tak jak to jest teraz, tak. Oczywiście. Mało tego, zaspokaja grupy. Wie pan, ja się boję domina. Ja cały czas się w odpowiedzialności za państwo polskie boję domina. Bo jeżeli nauczyciele potrafią powiedzieć, co mi najbardziej ukuło w serce, dla emerytów macie, dla dzieci macie, a dla nas nie macie, i ono po prostu mi ręce opadły. Emeryt to jest człowiek, który naprawdę na skraju dostaje dzisiaj pieniądze, bo mówimy o tysiącu paru złotych i całe życie na to pracował. I dzisiaj stawać i mówić, a dla nich jest zapomoga 800 złotych raz w roku, a dla nas nie ma, no przecież to jest po prostu, powiedziałbym, że tego, co to powiedział, to bym zwolnił po prostu tak ad hoc. Proszę państwa. Emeryci nie powinni płacić w ogóle podatku żadnego. Żadnego podatku. To jest bzdura, to jest inżynieria finansowa państwa polskiego. I tu musimy się zatrzymać, postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem był poseł Marek Jakubiak, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ty, a Tom, powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Za pół godziny ponad 377 tysięcy ósmoklasistów napisze egzamin z języka polskiego. Z informacji MEN-u wynika, że we wszystkich szkołach powinien się odbyć mimo strajku nauczycieli. W Jedynce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że w tym tygodniu premier zaproponuje daty, miejsca i skład tak zwanego okrągłego stołu w sprawie postulatów nauczycieli. Mieliby przy nim usiąść wszyscy, którym los polskiej szkoły, jak mówił premier, leży na sercu. 8 ofiar tornada, które przeszło przez południowe Stany USA. Ekstremalne warunki pogodowe pojawiły się w Teksasie, Luizjanie, Mississippi i Alabamie. Około 100 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zaatakowany przez aktywistki organizacji feministycznej Femen protestowały przeciwko prowadzeniu badań nad psychicznymi skutkami aborcji u kobiet. Aktywistki miały na ciałach wypisane hasła "Mój brzuch należy do mnie", minister zdrowia ripostował "Na golasa nie zrobicie na mnie wrażenia". Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. O 10:00 poznamy wskaźnik inflacji za marzec. Według prognoz ekonomistów wzrost cen w poprzednim miesiącu przyspieszył do 1,7%. W lutym inflacja była niższa i wyniosła 1,2% w ujęciu rocznym. Dane opublikuje Główny Urząd Statystyczny. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński skomentował najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska ma być najszybciej rozwijającym się krajem w regionie. To dobre dane dla Polski. One mówią nadal o niskim poziomie inflacji na poziomie 2% i mówią również o spadku poziomu bezrobocia do 3,6%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł w ubiegłym tygodniu prognozę PKB dla Polski w tym roku z 3,5% do 3,8%. W przyszłym roku wzrost gospodarczy ma według MFW wynieść 3,1%. Być może tuż przed świętami, przed świątecznymi podróżami interesują się Państwo cenami paliw. Jak informują maklerzy, ropa w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna tydzień na nieco niższych poziomach cen po tym, jak surowiec zakończył 6. z rzędu tydzień wzrostu notowań. Łącznie baryłka podrożała o 14% w 6 tygodni. 160 litrów ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku kosztuje ponad 63,5 dolara. Europejska ropa Brent na giełdzie w Londynie kosztuje ponad 71 dolarów za baryłkę. Na koniec informacje z rynku kwiatów. Na hurtowej giełdzie w podwarszawskich Broniszach przed Wielkanocą panuje wzmożony ruch. Z kwiatów ciętych o tej porze roku chętnie kupowane są tulipany, frezje, żonkile, peonie i goździki. Tulipany kosztują od 1 złotego do złotego 40 groszy za sztukę, frezje od 60 groszy do 2 złotych, żonkile od 40 groszy do złotego 20 groszy, a peonie, proszę pana, z importu od 4 do 10 złotych. No magnolie, bo Michał Olszański pytał. Zapisuję magnolie. W Informatorze Ekonomicznym. Dobrze. Po 9:30 poszukamy i spróbujemy powiedzieć o cenach magnolii. Nie wiem, czy pan wie, ale Michał Olszański jest znanym entuzjastą i fotografikiem magnolii. Pięknie.

Albo inaczej, co to za miejsce i też Muniek Staszczyk. To nasza piosenka dnia. A jeśli chodzi o listę przebojów i pierwsze miejsce piątkowego wydania, no to Daria Zawiałow. Szarówka Daria Zawiałow na pierwszym miejscu na liście przebojów. Muzyczny rozkład jazdy. Głosujemy w tym tygodniu także cały zestaw do głosowania na stronie internetowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. To na początek wiersz, pozwoli pan? Proszę bardzo. Bo tutaj redaktor Gil taki ułożył, miał chyba wenę. Przechodziła, mógł mieć, zaprosił i powstało coś takiego, raczej koi niż rani swoją grą na fortepianie. No, troszkę zmieniłem, Hania rani. No i to tak wszystko ładnie brzmi, bo debiutancki taka album... piękna piosenka, koi, rani, koi. To Kasia Groniec, oczywiście. Natomiast mówimy o Hani Rani, bo jej album Esja to nasza płyta tygodnia. Hania Raniszewska to dziewczyna z Gdańska po studiach w Berlinie. No i tam wcale niełatwo się było dostać. Skończyć tę uczelnię, Ale jak się jest utalentowanym? No właśnie, Hanie znamy z duetu Tęskno i ze współpracy na przykład z Misią Furtak, a przy okazji jej ostatniej płyty zatytułowanej Co przyjdzie. Esja to za to zbiór wyimprowizowanych kompozycji inspirowanych naturą Islandii i Bieszczad. Takie połączenie wcale nie tak nieuzasadnione. No i teraz widzisz połoninę wetlińską i co słyszysz? Słyszysz Eden. Widzisz Eden. Eden to jest jeden z tych utworów, które Hania nagrała. No ale nie będziemy tutaj teraz wszystkiego zdradzać, co potrafi, jak gra, jak śpiewa. To wszystko będzie w naszych audycjach trójkowych Płyta Tygodnia Hani Rani w tym tygodniu. A teraz, bo powiedziałem po 7.20, że będzie głośno, będzie radośnie, będzie zabawa, no, może teraz nawet. O, właśnie, późno. I choć weekend zaczął się, troszkę się skończył. Kwadrans mija i ja niczyja, spóźniasz się bezwstydnie i ja gotowa, tak jak nowa, moja szminka stygnie. Tu się na coś zanosi. Dawaj długo, aha. Za niedługo miasto wzywa nas. Czy skojarzenia są już? Tak. I słusznie, bo to są dobre skojarzenia. 20 lat minęło od wydania płyty zatytułowanej Kaja i Brygowicz. No i właśnie skończyła się wspólna trasa koncertowa odpowiedzialnej za to wydarzenie pary. I na pożegnanie, zdaje się, że chwilowe, przygotowali nową piosenkę zatytułowaną, no właśnie, Dawaj w długą, nagraną z pomocą Jana Smoczyńskiego, a na 24 października już zapowiedziany został koncertowy powrót Kai i Gorana. Występ odbędzie się w Krakowie. Chyba Miśkowi się nie podoba. Nie, dlaczego? Bo zmienił płytę. Ale słusznie zmienił. I słuszną płytę włożył do odtwarzacza. Wczoraj wieczorem podczas wyprzedanego koncertu w warszawskiej Stodole WW odebrali złotą płytę za swoje poprzednie dokonanie, czyli za album 7. To niespodzianka dla samego zespołu, jak powiedział kierownik artystyczny Wojciech Wagleski. Nie spodziewali się, że płyta z taką muzyką, dodajmy już od siebie mało przebojową, doczłapie się do takich zeszczytów, a to już zasługa fanów, którym ze sceny długo dziękowano. No i z tej płyty, też koncertowo, fragmencik soboty, chociaż to była niedziela, a dziś poniedziałek, nikomu to nie przeszkadzać powinno. Powinno nie przeszkadzać, nie powinno przeszkadzać. Wieczorami w sobotę czasem nie mnie jakaś obawa, że czuję się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie. No właśnie, taki nastrój trochę nieprzebojowy i smutny, a było wesoło, było radośnie. A kulminacyjnym momentem występu zespołu WW była piosenka z tekstem Łona to doje, łona to dona na jeje. Tego drugiego nie zrozumiałem. Pierwsze jestem w stanie. To dobrze. W zasadzie święta idą, można by jeszcze dołożyć ja, ja, je. To zawsze pomaga. Muzyczny rozkład jazdy Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 13 minut będzie 9, za 3 minuty spotkamy się z Tomkiem, który gdzieś jest hen. Na końcu świata. wędrówka i koma. No to czas na Tomka. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski. Dziś nie będzie odkrywczo, będzie jak zwykle o czymś po prostu unikalnym na skalę światową. Tym razem w swoich poszukiwaniach znalazłem się na Fraser Island, pod wieloma względami unikalnej wyspie na skalę światową. Ale o tym zaraz opowie przewodnik. Co tam ciekawego? Hi, my name's Steve from Fraser Island Adventure Tours. Wielka różnorodność, zaczynając od dzikich plaż, po możliwość jeżdżenia samochodem po plaży, co daje wielu ludziom niesamowitą frajdę. Jeziora, las tropikalny i wszystko na jednej niewielkiej wyspie, ale i tak największej wyspie na świecie, składającej się tylko z piasku. 124 km wzdłuż, 14 km w poprzek. Do tego wspomniałem o wydmowych jeziorach. Na tej wyspie mamy połowę wszystkich takich jezior, jakie są na świecie. I jeszcze coś, to jedyne miejsce na świecie, w którym las deszczowy rośnie tylko i wyłącznie na piasku. Tu muszę dodać od siebie, że na 75 Miles Beach, bo tak nazywa się plaża, możliwość jeżdżenia samochodami jest czymś naprawdę wyjątkowym. Jakby się ktoś dronem ścigał tuż nad piaskiem, tak samochodem mknął przed siebie. Powie ktoś, że rozjeżdża się plażę samochodami? Tu inaczej się nie da. Na wyspę wpuszczane są tylko samochody z napędem na 4 koła, bo nie ma ani kilometra asfaltu. Tylko wyasfaltowane podjazdy koło 2 ośrodków, a poza tym tylko piach. Po wyspie można poruszać się tylko autem 4x4 albo na piechotę. Popularny jest szlak wzdłuż wyspy, zaczynający się na południowym krańcu. Liczy około 90 km. Jeżeli chodzi o samochody, to nie jest to jakoś bardzo trudny teren, jak się wie, jak się jeździ po piasku i jak się wie, jak się czasami wykopać z tego piachu. Jeżeli się tego nie wie albo się nie umie, to lepiej przyjechać na wycieczkę zorganizowaną. Zadziwiająco, nie ma tu prawie w ogóle wypadków. Jeżeli coś dzieje się, to z tego powodu, że ludzie nie potrafią się poruszać po takim terenie. Nie umieją rozpoznać niebezpieczeństw, nie widzą ich, no i kłopoty się zdarzają. A jeżeli chodzi o zwierzęta, na jedno trzeba uważać. Na wyspę nie wjedziemy z psem. Dyskryminacja, ale w słusznym celu. Na wyspie jest populacja dzikich psów dingo. Są to jedne z najczystszych genetycznie dingo znajdujących się w Australii. I wszyscy chcą, żeby tak zostało. Wildlife is fairly limited. Zwierząt za dużo nie ma, ale są ciekawe. Mnogość różnych gatunków ptaków. No i dużo ryb. To też popularne miejsce na ich łowienie. To największa atrakcja w okolicy. Jak pojedzie się na północ, dojedzie się do Wielkiej Rafy Koralowej, ale tu zdecydowanie najważniejsza. Przystanek obowiązkowy. Wyspa wpisana jest teraz już na listę UNESCO. W latach 90. zakazano wyrębu drzew na wyspie. W 91 roku wstrzymano wycinkę i wyspa została wpisana na listę UNESCO. Pierwszy wpisany został las deszczowy, no a potem cała wyspa. Steve nie powiedział nic na temat wraku statku Mahino. Piękna, już teraz samardzawa konstrukcja statku zalegającego na plaży już od prawie 80 lat. Patrząc na szczątki, trudno uwierzyć, że Mahino został zbudowany w 1905 roku jako ekskluzywny liniowiec. W czasie I wojny światowej został przerobiony na statek szpital. Wiele lat później, w 1935 roku, został sprzedany Japończykom, ale podczas holowania z Melbourne trafił na cyklon, który rzucił statek na brzeg właśnie Fraser Island. I jest tak już tu od 80 lat. I pewnie kolejnych 80 już nie przeżyje. Fraser Island. Ciekawe miejsce, blisko 200 km na północ od Brisbane. Wrak Mahino, 75-milową plażę i trochę Brisbane można zobaczyć na Facebooku na zdjęciach. Tomek na końcu świata. Do usłyszenia jutro. Polecamy Państwu oczywiście wizytę na profilu facebookowym Tomka. Niedźwiedź mówi, że jak takiemu psu się rzuci patysia, to nie aportuje ten dingo. Taki łobuz. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Ale też mówi niedźwiedź, bo po 9 wystąpi, to może jeszcze coś powie Państwu, że po tej plaży, po tej czy po innej, po tej plaży też sobie pojeździł zdecydowanie. No to czekamy na kolejną relację Tomka, to już jutro dokładnie o tej samej porze. Do usłyszenia mówimy Monika Rutke, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Po 9 niedźwiedź. Zdaje się, że słyszymy AC/DC przed chwilą. To jeszcze jedną piosenkę bym chciał najbardziej usłyszeć.